بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi Rabiul Awwal mwaka wa 1442 katika darasa kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندرينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل ملانغو نوزمزية أخلاق نتبية زوال ونصوم قرآن kini malengo yao sio Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah hadathana Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn Sulaiman al-Marwazi qala hadathana Ubaidullah ibn Muhammad al-Aishi قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس وذكر نحوا من حديث الفريابي نجانة لسوم أثر يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال محمد بن الحسين محمد الحسين ناني نعم الآجري الإمام الآجري صاحب الكتاب قال محمد بن الحسين الآجري فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم من انواع ينفرايشا الامام الاجري azungumza maneno haya akiwa yeye ni mtu wa karne ya 4 yeye ni mtu wa karne ya 4 hijria sisi leo tuko karne ya 15 tofauti yetu na yeye karne ngapi 11 قرن 11 زمبيتا الإمام الآجري يقول فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت إكي وعمر رضي الله عنه علي ووغوبيوات وليصوم قرآن كتك وكتي أولي يعني وكتي ومصحابة وكحاية بميلهم إلى الدنيا aliwaogopea wasije wakamili katika dunia فما ظنك بهم اليوم ظن yako wewe ni vipi kwa hawa wanaosoma leo Qur'an azungumzia karne ya 4 Sheikh Abd Razzaq yu'alliq ay fi al-qarn ar-rabi' alladhi 'asha fihi al-ajurri rahimahullah katika karne ya 4 ambayo aliishi al-imam al-ajurri رحمه الله قال وما الظن بمثل زماننا هذا نظن ياكو يتكوى فيبي كتك مفانو وزمزيتو هيزي ومن المعلوم أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري نجامبو أمبالو لفاميكا كوكيل زاما zikienda mbele zaidi. Zile zama za mbele ni za shari kuliko zile zilizopita, na haya yamethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili kila mmoja aliona, hata asiyejua maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona. Huwezi kufananisha zama zilizopita, hata kwa wale ambao leo wako hai watu wazima, ukimwambia mtu yale miaka walivyokuwa wao ni watoto na sasa, hayako sawa. Watu wamebadilika sana, na kila zama zikisonga mbele zaidi ile shari yazidi, waliyadhu billah, na yatafautiana kutoka katika sehemu moja na nyingine. Na sababu kubwa inayopunguza shari hii ni talabul ilm ash-shar'i, watu kutafuta ilmu ya kisheria, kumtambua Allah, hupunguza katika hii shari. Na ndio utaona katika sehemu ambazo ilmu ya kisheria hufundishwa, wale watu wanaoishi katika sehemu kama zile wana afadhali kuliko wale wasiotambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kufananisha kwa mfano nchi za kimagharibi na nchi za uarabuni, pamoja na kuwa ule ufisadi uko, sio kuwa watu 100% hawafanyi matatizo, la, lakini huwezi kufananisha, sababu huko angalau wapo wanaofikisha dini ya Allah na kuisomesha. Sasa ile shari kidogo imepungua, na kule ambapo hakuna, basi ile shari huwa kubwa zaidi. Na siku ikija ilmu ya kisheria ikafundishwa biidhnillahi ta'ala, utaiona ile shari katika sehemu ile yapungua, kwingine yazidi, wa hakadha. Sasa lau kama al-Imam al-Ajurri angeishi leo, sijui angesema nini, kwa sababu ile hali haifurahishi kabisa ya wengi katika wasomi wa Qur'an. Usiende mbali, hapa hapa ndani ya Mombasa yetu hii, kila mmoja amesoma katika sisi tunaohudhuria hapa, hizi akhlaq za wale wanaosoma Qur'an, sio kwa malengo ya kuwa atakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Aangalie hizi akhlaq na wasomi wa hapa kwetu wa Qur'an wako vipi. Mtawapa mfano, mtu huja katika msikiti fulani ambao pengine wametengeza sound system nzuri kabisa, akamuomba imamu, na kuomba bwana, mpishe mimi nswalishe, nipishe mimi nswalishe. Imamu mwambia sawa, akimwambia sawa tu kwa kidole ufanye hivi, kameramen anza kuingia, shakubaliwa, asitiwa pale kamera na nini, kwa sababu shekhe waje kuswalisha, fahamuni. Kisha ajivuta video akiwa yoswali, yoswalisha salat al-maghrib ama salat al-isha, bas mashallah, atasoma kwa sauti nzuri kabisa. Akimaliza achukue ile swala ifanye editing, kisha aandike masjid kadha fulani, masjid fulani, aswalisha. The best recitation in the world, andika mwenyewe, wallahi alazim, mwenyewe andika. Mimi sizungumzi mambo na zua haya, mimi ninayaona kwenye hii wasail istima, naziona na macho yangu. Mtu yuandika ye mwenyewe kuwa ye ndio best reciter in the world, andika pale, kisha yuajiweka na video yake iko pale yaswadisha na nini, alafu yuangalia comment, like and share, waandika hivyo, sio like and share, ye mwenyewe haya afanye mwenyewe, sio kuwa eti labda mtu anchukua sauti akaweka, ye mwenyewe afanye mwanzo mpaka mwisho editing. Mashallah, watoto siku hizi wajua mashallah mambo ya editing nani. Kisha pale jamaa wauliza, "Ah, wasoma vizuri sana, namba zako nzipi?" Na huyo huyo pengine labda ni mwimbaji, mara nyingi hawa ni waimbaji wa nashid na nini, basi atoa namba zake for wedding na nini nini. Sasa ile ilikuwa ni advertisement kumbe. Angeishi Imam al-Ajurri akaona hali yetu hii tulionayo, angesema nini hapa? nafikiri ya mistari miwili isingetosha. Hapa amezungumza katika mistari miwili tu, isingetosha. Na huu ni mfano mmoja tu nakufunulia, lakini mifano ni mingi ya ajabu sana. Akhlaq za watu wanaosoma Qur'an katika zama zetu tuko vibaya sana, tunahitaji kujitengeneza. Qala وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح. قوله القدح هو السهم الذي يرمى به. قدح نمشالي شمبيلي انتو نو بيجنايو مشالي نفكيري. Anayetaka kuutengeza mshale atatafuta kigongo ambacho kimenyooka kabisa, sababu utakurusha mshale sio hivi. Yawezekana ukatengeneza mshale na kigongo kimepeta? Ukitengeneza mshale utafanya nini? Nafikiri uweze kujidunga mguu, maana kile wavuruta hivi na kimekona hivi, kisha cha kurudia mwenyewe. Sasa ni lazima iwe imenyooka. Ikiwa imenyooka ndio yaenda mpaka kwa kile kiwindo unachotaka kuinda, sio? Sasa namna unavyochongwa ule mshale, huchongwa ukawa katika safu moja kisawa sawa. Na wale wanaotengeza wafahamu, kila saa utamwona mtu yochonga, kisha yuangalia yochonga. Kwa nini? Ataka awe akipiga iende pale anapotaka yeye, sio? Sasa hawa waisoma Qur'an, bimaana waisoma Qur'ani, ukisikia yasomwa ile Qur'ani imesomwa ikasomeka, makharij alhuruf, ahkam altajweed, ukija katika mad, ukija katika ni masha Allah, qiraa cha huyu bwana kimenyooka. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna watu watakuja kuisoma Qur'an watainyosha katika lafdhi yake kama unavyonyoshwa mshale, menyoka kabisa. Nasema mpaka ukisikia wewe wafurahi, masha Allah, Qur'ani hapa yasomwa sawa sawa. Tayyib, walmuradu, makusudio hapa nini? Min haythu itqanuhum litilawati wa dhabtuhum laha, namna walivyo na itqan katika kusoma Qur'an na kuidhibiti Qur'an hifdhan. Yuqimunahu iqamatan daqiqatan jiddan, nyosha kabisa, usimamisha vizuri kabisa. Lakinnahum yuriduna bihadhihi al-iqamati lil-Qur'ani wal-dhabti wal-itqani shay'an mu'ajjalan fi ad-dunya lam yaj'aluhu qurbatan lahum yataqarrabuna bihi ila Allah linayli thawabi al-akhirah. Lakini yasema malengo yao katika kuisimamisha Qur'ani namna hii na kuisoma vizuri namna hii na kuidhibiti Qur'ani namna hii ni kitu cha haraka wanachokitaka cha dunia. Kwa hivyo hawakuijaalia Qur'ani kuisoma kwake kuwa wajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala na kupata thawabu za akhira. Na hapa nataka nieleweke kitu kimoja. Tukitaja kuwa hawa waisoma Qur'ani imenyoka kabisa, haimaanishi katika akhlaq za wale wanaotaka dunia ni kuwa wao waisoma Qur'ani vizuri. Hapa haikusudiwi hivyo. Hapa kinachokusudiwa ni wale wanaonyoosha Qur'ani katika lafdhi zao na katika kudhibiti ile Qur'an kwa malengo hayo, ndio waliokusudiwa hapa. Lakini ikiwa mtu ataisoma Qur'ani namna inavyotakana kusomwa, lakini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni vizuri. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza jambo hili, man ahabba an yaqra al-Qur'an ghadhan tariyan kama unzila falyaqra biqira'ati ibn ummi 'abd ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Alikuwa akisoma Qur'ani kisawa sawa mpaka Mtume sana sawa, ambaye apenda kuisoma Qur'an kama ilivyoteremshwa amsikilize ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mwana soma Qur'ani kweli kweli. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود sauti ilikuwa nzuri sana radhiallahu anhu arda. Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu asoma Qur'ani vizuri sana, kwa alikuweko katika tarehe na sahaba na wako katika wanaovioni qurra al-ulama kama wale waliopokea qiraat, uta walikuwa kisoma Qur'ani kisawa sawa. Kwa hili sio kuwa ni dosari mtu kuijua kusoma, bali yatakana iwe hivyo, Qur'ani julikane isome vizuri. Lakini hapa wanaokusudiwa ni wale ambao wanyoosha kwa malengo ya dunia, si kwa malengo ya akhira. Kwa mtu hapa atakana achunge, kubwa zaidi achunge nia yake. Lakini haimaanishi hapa sasa wacha mvuruge vuruge sasa, naanze kusoma Qur'an ovyo ovyo. La la, haimaanishi. Soma vizuri, utake radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, fanya ikhlas. Qala wa yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, yani hapa ndio taja kile wanachokitaka ni dunia, wala hawataki ajri yao kesho akhira. Yani yatlubuna bihi ajilata ad-dunya wa la yatlubuna bihi al-akhira, ay yata'ajjaluna ajrahu, malipo yake ile Qur'an wayataka hapa haraka haraka. Wa yuriduna alayhi shay'an munjazan fi ad-dunya, kile wanachokitaka wapewe hapa hapa duniani. Laysa lahum himmatun fi ma 'inda Allahi wa ad-dar al-akhirah, hawana himma yoyote na kile kilichoko kwa Allah na nyumba ya akhira. Na hili utaliona sana kwa qurra. Kuna jambo hufanyika Misri kule, kwa mtu akifiliwa hufanya hafla, imefanana na kuwa sherehe za kufurahikia, si yule mfu alikufa maiti ama mvipi, almuhimu wao waita kuwa ni khatma itima. Kisha aajiriwa msomaji Qur'an, watu wawekewa kama mfano wa holi vile, yeye kwa khaima kubwa na viti, watu wakaa ziko kwenye hizi wasail, utaona hizi clip. Alafu wale qurra wana bei zao, kila qari akiwa yeye ajulikana zaidi ni celebrity, yule bei yake ya wajuu zaidi. Kwa hivyo fulani bei yake ni 100,000 kwa mfano, na fulani 20,000, kama ujulikani julikani 5,000, 10,000, eti unkuja kama jumafujo hivi wapo 1,000. Mambo asoma hapo, soma uende zako, hauna manake, hata hujulikani mfano nini, jekelele hapo uende zako. Lakini jamaa hupewa kulingana nini? Kulingana na daraja yako na kujulikana ulimwenguni. Sasa utawakuta wakija pale wakisoma, wale jamhara wale wanaosikiliza pale upiga ukelele sana, anaposoma ile qiraa yao ile upiga kelele sana, na kila watu wakipiga kelele zaidi, maana yake huyu bwana amewagusa zaidi, kwa hivyo bei yake ya yazidi kupanda. Na wao wajua kuwa ni tujar wa dunia katika Qur'an, tujar, watu wako kwenye biashara. Kwa akialikwa yeye mahali ni kuwa umwambie utampa senti ngapi kabisa, na si ajabu wengine akakwambia lipa deposit, manake hawaaminiani wale jamaa zetu. Wala usishangae, wallahi alazim, watu wafanya vituko, ukaona watu wafanya biashara na hii Qur'an. Haya maneno aliyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam huko kuwa yatakuja, na hivi ndivyo wanavyofanya, ni tujar. Wallahu ta'ala yakulu man kana yuridu l'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wewe ukiwa waitaka dunia, Allah asema ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid, si kila mtu ataipata. Hawa watu wote wanaokwenda mbio kwa ajili ya dunia si wote watakaoipata, wale ambao Allah yataka yeye kuwapa atawapa. Liman nuri, kisha thumma ja'alna lahu jahannam, faida yake nini? kesho kuna moto wa jahannam. Sababu amali yake kuifanya lillah, hakufanya kwa ajili ya akhira. Na upande wa pili, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Hawa amali yao itashukuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wanaoitaka akhira tena wakaiendea mbio, wakafuata njia za amali za akhira, wakawa ni waumini, basi hawa zile amali zao walizozifanya hapa duniani watashukuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na usidhanie kuwa watakosa katika dunia, wallahi huko si chochote katika dunia ukitaka akhira, huko si chochote, kwa sababu kile ulichoandikiwa katika dunia utakipata tu bila wasiwasi. Haimaanishi ukiwa wenda mbio sana katika dunia kuwa utapata zaidi kuliko wenzako. Wewe utapata kile ambacho Allah amekuandikia, si zaidi ya hicho. Kwa wewe ukienda mbio kwa mfano asubuhi mpaka saa 5 usiku, wewe hulali, wewe nini, natafuta bana, natafuta. Na mwenzako mpaka magharibi ashamaliza shughuli zake, kwa mfano maasiri ashamaliza dunia yake aliyotafuta ashamaliza, usifikirie wewe uliongeza nusu siku zaidi eti wewe utapata zaidi kuliko yule. Kila mmoja atakula kile ambacho Allah amemwandikia. Kwa hivyo chunga wakati watafuta dunia yako, chunga sana. Fala yashkuru Allah subhanahu wa ta'ala amal al-amili wala yakbaruhu illa idha arada bihi al-akhira. Allah subhanahu wa ta'ala haikubali amali ya yule mwenye kufanya amal ikiwa hajataka akhira. Ikiwa amefanya kwa ajili ya dunia, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa hapa hapa duniani, hapa chochote mbele ya Allah. وقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ikiwa mwenye kufanya amal amefanya kwa ajili ya akhira, illa idha arada bihi al-akhira, ikiwa tataka akhira Allah ataikubali amal kama ile, na akawa makusudio yake na malengo yake ni kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la, huyo amali yake tashukuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala na atalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote yarudi katika nini? An-niyya, ikhlas. Al-ikhlas, ikhlas jambo adhimu sana. Unapofanya amali yako, chunga sana nia yako, pigana na nafsi yako, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.